Сракото ми му плаща. Вече виждам да трепера. Пролета буде. Къде си, момче? Се очакваш някакво страшно парче. Некои хора изпаднаха в паника, че правим навалица като Пловдив на Металика. Мъчно ми е. За мен отиви мания. Аре да пуснем някаква песен у Испания. Носа я на оля, вика, нема я върта въртла. За мен това е някаква скрита реклама на Нескафе. Възмени текста, бе. Нема ме разберете. Буден съм до късно и не ми е добре. Мара ми вика, ело дома набирай мишмаш. Зара ме пита колко триъгълника виждаш. Ева в прическа, какво прави рощеска? Пак ли ти плаща цялата сметка? Всеки ден ти е абитуриенски бал. А аз от февруари не съм пипал. Невероятно, беше ми много приятно. Топло 3 в 1 2-6-4. Леле бошке, ще остана прост до край. И цето върши тая рима. Justify, не нема. По ваша телевизия ходих да бием журито на Евровизия. Мишки срещу мене църкат. Като ме видят, познай къде си бъркат. Мене нема в цялата схема. Пара ми треба за злоупотреба. Оставям тебе във втората цетка. Пара нея. Виде ли новата система? Мене нема в цялата схема. Пара ми треба за злоупотреба. Оставам тебе във втората цетка. Пара нея. Идеи пак стана проблема. Преба е бенено, аси комо ла семо. Токаме ла сета, ще понго ле фето. Сакаме хубо, се керо бе контенто. Си нуатас ло ке пуеде йо. Стас пердиендо тиемпо. Преба е бенено. Así como lo hacemos, tócame la letra y yo pongo el efecto. Sácame jugo, te quiero ver contento. Si no haces lo que puedes ya, estás perdiendo tiempo. Déjamelo quieto, que le voy a pegar en la cara. A veces yo no entiendo nada, pero el que la hace la paga. Traga, bébete la pócima de la maga. Estoy andando por mi camino. Pa' que interpretes lo que digo, mijo. No juegues conmigo que te exprimo. Te estupo con mi flow, let's go, yera, jodido cretino. Mi prima y mi primo vienen conmigo. Así me aproximo, domino ese pesello. Todo lo que quiero es felicidad. Hacerte sentir así, hasta gozar. Entonces no me formes nada, pastrano. Aprende a escuchar hip-hop y luego hablamos. Hay jabón en el terreno. Lo que importa no es lo que tú dices. Lo que importa es lo que hacemos. Prueba el veneno. Así como lo hacemos, tócame la seta y pongo el efecto. Sácame jugo, te quiero ver contento. Si no haces lo que puedes, estás perdiendo tiempo. Prueba el veneno, así como lo hacemos, tócame la seta y pongo el efecto. Sácame jugo, te quiero ver contento. Si no haces lo que puedes, estás perdiendo tiempo. Мене-менема в цялата схема. Пара ми треба за злоупотреба. Оставям тебе във втората цетка. Пара нея. Виде ли новата система? Мене-менема в цялата схема. Пара ми треба за злоупотреба. Оставям тебе във втората цетка. Пара нея. Идеи пак стана проблема.